Baila. I'm a man. Motema ekomi ya somo. Sakina loti ena pogi na kubanga kanga imakogo. Motema ekomi ya mabe. Sakina bazi ye. Sanga imoninga sokina tia motema na yoko la belanga I amia zelani ni kanalanda na kobanga kasokia solo la kina oyo na ebite motema na mipoma Maria Rosa Nganu ese come li bala Li saloko Ole mbete Motema e komi ya somo Sakina loti e na pongi Na kubanga kanga imokogo Motema e komi ya mabe Sakina bazi ye ye ye ye ye ye moninga sokina tia motema na yogo Lobela ngai amiyonze la nini kana landa Nakobanga kasokia solo lakina oyo na epite Siliki gegege sala no kito yamba na bango ba mona gogo esuki boni yebisanga I amia gegege no belanga I moninga gogo sakina komona kayo na luka nena pumba likolo pone singo Bayo basiliki gegege sala no kito yamba na bango ba mona vogo bolingo apana jula ngai mwana mawa gogo mwasiko alingi ngai na sala gani ne bolingo e amour dessus kamote na sala gani ni yeye Thank you. ti payo basiliki gege gege sala no kito yamba na bango bamona bobo.